89. Szczepimy się dla siebie, dla innych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W Polsce zmarło 638 osób. Prezydent chce, aby w trudnych czasach krajem kierował stabilny rząd, mówi minister w kancelarii Andrzeja Dudy. Nasi rodacy na Białorusi nie pozostaną bez pomocy, zapowiada szef kancelarii premiera. Jest 14 910 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 638 osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 18 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W szpitalach jest ponad 34,5 tysiąca osób. Wolnych jest niespełna 10 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych. Z respiratorów korzystają 3342 osoby. Ponad 900 takich urządzeń jest wolnych. Brazylia pobiła ponury rekord, jeśli chodzi o ilość zachorowań. Tylko wczoraj na COVID zmarło tam ponad 4 tysiące osób. Trudna sytuacja jest też w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Stany Zjednoczone tymczasem przyspieszyły program szczepień. Według przedstawicieli brazylijskich władz wczoraj w kraju zmarło niemal 4200 osób. Do tej pory największą dobową liczbę zgonów, ponad 3000, zanotowały pod koniec ubiegłego roku Stany Zjednoczone. Teraz w Brazylii panuje najtrudniejsza na świecie sytuacja. Liczba chorych lawinowo rośnie, a służba zdrowia jest na granicy rozpadu. Zaszczepionych zostało jedynie 10% Brazylijczyków. Meksyk jako pierwszy poza Indiami kraj na świecie zgodził się na użycie indyjskiej szczepionki Covaxin. Powodem jest pogarszająca się sytuacja epidemiczna. Liczba nowych zachorowań rośnie także w Kolumbii, Urugwaju czy Paragwaju. W Stanach Zjednoczonych tymczasem szczepionkę podano już 150 milionom osób. Prezydent Joe Biden ogłosił, że każdy chętny dorosły będzie mógł dostać zastrzyk od 19 kwietnia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa na świecie z powodu koronawirusa zmarło dotąd 2 871 000 osób. Prezydent Andrzej Duda chce, żeby w trudnych czasach Polską kierował stabilny rząd, powiedział minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Gość pierwszego programu Polskiego Radia dodał, że Polska czeka na wyjście z koronakryzysu. Polska potrzebuje silnego i stabilnego rządu i większości parlamentarnej, bo tylko wówczas będzie można szybko i sprawnie wychodzić z kryzysu. Andrzej Dera dodał, że prezydent zna i akceptuje założenia Nowego Ładu premiera Mateusza Morawieckiego. Pan prezydent wielokrotnie się spotykał w ostatnim czasie z panem premierem Morawieckim. Właśnie rozmowy te dotyczyły Nowego Ładu. Pan prezydent był informowany na bieżąco o założeniach, o planach. Z tego co wiem, wszystko zmierzało ku temu, że jest akceptacja pana prezydenta, jeżeli chodzi o Nowy Ład. Nowy Ład ma dotyczyć m.in. reformy systemu ochrony zdrowia, pomocy rodzinom i seniorom, wyższych wynagrodzeń, szkolnictwa i kultury, a także klimatu i nowych technologii. Polska nie zostawi bez pomocy Polaków na Białorusi. To jest jeden z priorytetów rządu Mateusza Morawieckiego, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk potępił białoruskiego przywódcę Aleksandra Łukaszenkę za to, że jak powiedział, mści się na własnych obywatelach. To wstrząsające, że dyktator zza wschodniej granicy prześladuje własnych obywateli tylko dlatego, że są innej narodowości. W tym wypadku chodzi o narodowość polską. Przed 2 tygodniami aresztowano prezes Związku Polaków na Białorusi i 3 członków zarządu głównego organizacji. Zarzucono im wzniecanie nienawiści narodowościowej. Mija 40 lat od śmierci Krzysztofa Klęczona, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich muzyków przełomu lat 60. i 70. Współzałożyciel zespołu Czerwone Gitary zmarł 7 kwietnia 81 roku po wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych. Prawdziwy rockman, uzdolniony kompozytor i charyzmatyczny artysta. Tak o Krzysztofie Klęczonie mówi dziennikarka Polskiego Radia Maria Szabłowska. Też dowodem, że to był bardzo zdolny muzyk, jest fakt, że te piosenki są grane. Początek jego kariery to rok 1962 i Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie. Jak mówił po latach, był to przełom i początek współpracy z niebiesko-czarnymi. Zabrałem dużego doświadczenia, bo grałem z muzykami dojrzałymi muzycznie, co mi się szalenie potem przydało w dalszej mojej działalności. Kwiaty na włosach potargał wiatr. Na początku lat 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale nie udało mu się powtórzyć polskiego sukcesu. 27 lutego 1981 roku został ranny w wypadku samochodowym. Zmarł 7 kwietnia. Paulina Kurek, Polskie Radio. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony twórczości Krzysztofa Klęczona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To tak na rozgrzewkę, no bo za oknami gorsza wersja wiosny, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, i wietrznie, i pochmurno, deszczowo, miejscami śnieżnie, więc ratujemy się wspaniałymi nagraniami, nie tylko z polskiej muzyki rozrywkowej na temat miłości. Co u nas w audycji dziś, między innymi przed południem, jak co dzień, spotkanie z literaturą, i to książka w formie dźwiękowej, spotkanie z biografią Marii Skłodowskiej-Curie, przed nami 53 fragment, to jeszcze przed południem. Za kilkanaście minut o XVII-wiecznym zwycięstwie wojsk polskich i ciekawostki związane z bitwą pod Warką. A już za chwilę opowiemy o spektakularnym odkryciu poszukiwaczy z Sądecczyzny. A to tylko atrakcje na najbliższą godzinę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Derczy, Iwanka Kunewa, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Trzeci Polskiego Radia. Just watch the days pass over to die. So Naszych kulturalnych podróżach zabieramy Państwa w różne miejsca i bywamy w dużych polskich miastach, ale i zagranicznych metropoliach, a dziś udamy się na Sądecczyznę, bo tam grupa odkrywców ostatnio dokonała spektakularnego odkrycia, a ich głównym narzędziem pracy jest wykrywacz metalu. Uwielbiają eksplorować tereny, na których mieszkają i dbają też o to, by w muzeach nie zabrakło eksponatów. No, a tacy są poszukiwacze właśnie z lokalnego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny. W jednej ręce u naszego reportera wykrywacz metalu, w drugiej mikrofon. Kuba Jamrozek. To prawdziwa gorączka srebra w Starym Sączu. 220 monet z XV wieku odkryli lokalni poszukiwacze. Mamy tutaj pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na poszukiwania na tych terenach akurat, gdzie te monety się znajdowały, więc w takich rutynowych, można powiedzieć, poszukiwaniach, czyli chodzenie z wykrywaczem po lasach, natrafiliśmy na takie właśnie monety. Prezes Stanisław Pustułka. To było też satysfakcjonujące, że one były w jednym miejscu. I one były też z banuszku, czyli ktoś to musiał tam kiedyś schować, ukryć w jakimś tam celu. Dlaczego akurat tam? Istnieje pewna hipoteza. Nam się wydaje, że w tym miejscu, gdzie tam właśnie akurat prowadzimy te poszukiwania, że biegł tam dawniej trakt jakiś tam handlowy, więc najprawdopodobniej może któryś tam z kupców, handlarzy, osób, które tam się przemieszczały, ukryła w jakimś celu. Zdecydowano się objąć tajemnicą dokładne miejsce odkrycia skarbu. Ma to zabezpieczyć to miejsce przed osobami o nieczystych intencjach, a odkryte monety mają się całkiem nieźle. Taka moneta, ona trochę tak zachodzi patyną delikatnie, nie jest taka bardzo czytelna, ale po oczyszczeniu, bo w tym przypadku to są monety srebrne, dobrej próby, więc po oczyszczeniu one bardzo ładnie wyglądają, są czytelne, wszystkie takie szczegóły są bardzo wyraźne. W przypadku tych monet, one w tej chwili są w Krakowie w identyfikacji, bo trzeba sprawdzić, czy są z jednej mennicy, czy z kilku mennic, i też mają proces konserwacji. No ja wnioskowałem do konserwatora zabytków, żeby po wykonaniu tych wszystkich czynności trafiły one do lokalnego muzeum w Starym Sączu, by już były tutaj znalezione w tych okolicach. Denary wybite w XV wieku za czasów króla Władysława Jagiełły i króla Kazimierza Jagiellończyka to nie jedyny skarb, jaki udało się znaleźć. Niedaleko tego naszego odkrycia, tych ostatnich 220 monet, w odległości kilku kilometrów, też mniej więcej w ciągu tego traktu, no kilka miesięcy temu natrafiliśmy na 195 srebrnych denarów, tylko tutaj w tym przypadku były czeskie denary, też srebrne, tylko XVI wieku. I one były znów w sakiewce, czyli na to wskazuje, że tam będzie więcej artefaktów. Członkowie stowarzyszenia nie próżnują i liczą na ciekawe znaleziska wkrótce. Poszukiwacze chcą sprawdzić hałdy ziemi, które pochodzą z budowy nowej drogi z okolic tak zwanego Wielkiego Wygonu, a tropem poszukiwaczy szedł nasz reporter Kuba Jamrozek. A u nas czas na nasz muzyczny skarb z działu wykopalisk Black Sabbath.

uruszyły siły szwedzkie liczące około 2,5 tysiąca rajtarów i dragonów, czyli jazdy, innymi słowy, którymi właśnie dowodził Fryderyk Badański. Do starcia doszło między siłami szwedzkimi pod Warką a siłami polskimi. Armia szwedzka, która próbowała wspomóc osaczone w widłach Wisły i Sanu oddziały Karola X Gustawa, po zetknięciu się z przednimi siłami polskimi, doszła do wniosku, że nie jest możliwe wsparcie Karola X Gustawa. W związku z tym rozpoczęły odwrót. Najlepszym miejscem przeprawowym okazały się okolice Warki i tam doszło do starcia wojsk koronnych z oddziałami szwedzkimi. No właśnie, miałem zapytać, co to za miejsce i dlaczego akurat tam? Gdy mówimy o bitwach nad akwenami śródlądowych wód, to tak naprawdę chodzi o tą możliwość przeprawienia się, prawda? No, w tym czasie w okolicach Warki były najlepsze przeprawy. W związku z tym wojska margrabiego Badańskiego wybrały ten kierunek, żeby jak najszybciej móc przedostać się na drugą stronę rzeki i wycofać się w kierunku Warszawy. Niezła historia. A z punktu widzenia wojskowości dowódcy, przystępując do działań zbrojnych, wojennych, brali pod uwagę, wiedzieli o tego typu niuansach, szczegółach? Tak, oczywiście. Dzisiaj o takich niuansach wiemy dzięki działaniom topografów. Posiadamy mapy topograficzne. No, współcześnie to oczywiście przede wszystkim zdjęcia satelitarne. W tamtym okresie dominującym narzędziem była jazda zwiadowcza, która prowadziła działania rozpoznawcze tak, żeby móc znaleźć brzeg rzeki z obu stron, który nadawałby się do przeprawy, prawda? Naszym siłom, polskim, litewskim, było o wiele prościej, ponieważ walczyliśmy na naszym terenie. Lepsza znajomość terenu, oczywiście, więc ten sukces też osiągnęliśmy dzięki po prostu lepszej orientacji w terenie. Dzięki zwiadowcom. Między innymi oczywiście, ale to nie zwiadowcy wygrali bitwę. Jakie znaczenie dla wojsk polskich miało właśnie zwycięstwo pod Warką? To jest rok 1656, więc mamy moment, gdy kampania w Polsce trwa kilka miesięcy. Po klęskach, po kapitulacjach polskiej szlachty, przede wszystkim zwycięstwo pod Warką miało znaczenie moralne, o charakterze przede wszystkim moralnym. Dalej politycznym, bo pokazało, że Polacy będą walczyć przeciwko Szwedom. No a takim geostrategicznym to również to, że Stefan Czarniecki mógł uderzyć na Warszawę. A ten fakt też nie pozostał bez znaczenia, prawda? A ten fakt nie pozostał bez znaczenia. Umożliwił później zajęcie, wyswobodzenie Warszawy, chociaż jak wiemy doskonale nasze oddziały w Warszawie w tym czasie no, nie zachowywały się dobrze, ale takie były prawa wojny. Natomiast, tak jak powiedziałem, w wymiarze politycznym, moralnym i geostrategicznym to zwycięstwo unaoczniło, że strona polska w tym konflikcie nie pozostanie bierna i nie podda się dyktatowi szwedzkiemu, jeżeli tak to można górnolotnie określić. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Yeah. czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Krugucki się na mnie wydarł, no to już tak teraz delikatnie, dobrze, dobrze, głęboki oddech. A propos tego płaczu za wiosną, wiosna przyjdzie i tak, wzdycha pan Rafał. Bardzo dziękujemy za korespondencję. A sygnały państwa w sprawie tej wiosny, jak ona wygląda, szczególnie na południu kraju. Oj, biało, biało, jak patrzę. Za 21 minut południe, za chwilę powieść w wydaniu dźwiękowym. Falling down and caught up the rain. I turn myself into changes. Then I. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieco ponad tydzień zapowiedź nowego 10. albumu The Offspringa to utwór premierowy zapowiadający to wydawnictwo. Teraz już za 14 minut południe czas na naszą powieść. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W roku 1904, dzięki staraniom rektora Liarda, zostaje wreszcie otwarta katedra fizyki specjalnie dla pana Curie, który jednak nim przyjmie ten od lat tylu upragniony awans, pragnie dowiedzieć się bliższych szczegółów o przynależnym do jego nowych funkcji laboratorium. Laboratorium? Jakie laboratorium? O żadnym laboratorium nigdy w ogóle nie było mowy. Ach tak. To znaczy, że objąwszy to stanowisko, Piotr już zupełnie ma stracić możność naukowej pracy? Bo oczywiście jego dawny skromniutki lokal w PCN przypadnie jego następcy. Nie. W takim razie Piotr woli pozostać tam, gdzie był i za cenę wielkiej liczby godzin wykładowych kupować prawo chociaż do tych dwóch malutkich pokoików przy ulicy Cuvier, w których pracuje wraz z żoną. I uprzejmym, lecz nader stanowczym listem zawiadamia swych przełożonych, że z takiej katedry, bez laboratorium i kredytów, rezygnuje. Nowe targi i pertraktacje. Wreszcie uniwersytet robi wielki gest i zwraca się do parlamentu, żądając stanowczo przyznania 150 tysięcy franków na to laboratorium. Izba zgadza się z tą wszakże drobną poprawką do wniosku, iż zamiast 150 tysięcy franków będzie 34 tysiące na wyposażenie laboratorium oraz kredyt w sumie 12 tysięcy rocznie na jego utrzymanie, etaty asystentów itd. Ponieważ zaś w Sorbonie w żaden sposób jakoś nie można znaleźć pomieszczenia na pracownię dla pana Curie, wybuduje mu się specjalnie przy ulicy Cuvier dwupokojowy lokal. Niestety zachodzi pewna rozbieżność pomiędzy władzami a Piotrem co do sensu słów wyposażenie laboratorium. Piotr bowiem sądził naiwnie, że będzie za to mógł kupić przyrządy, zmontować odpowiednie instalacje, Tymczasem okazuje się, że z przyznanych 34 tysięcy trzeba również pokryć i koszty budowy. Laboratorium, które rząd wreszcie zdecydował się wybudować panu Curie, jest umieszczone niewygodnie i, o czym wiedziano jeszcze przed rozpoczęciem budowy, za małe. 8 lat trzeba będzie jeszcze czekać na to, aby promieniotwórczość otrzymała laboratorium godne siebie, którego jednak Piotr już nie zobaczy. Tego Maria nigdy nie zapomni i nie przeboleje. Zawsze żyć w niej będzie żal rozdzierający, że jej towarzysz na próżno czekał aż do końca swoich dni na to laboratorium, które było jego jedynym pragnieniem, jedyną ambicją. Wspominając o dwóch pokojach przyznanych Piotrowi niemal w przededniu śmierci, napisze: nie można się oprzeć uczuciu goryczy na myśl, że to było ustępstwo ostatnie i że w rezultacie jeden z największych francuskich uczonych nigdy nie rozporządzał odpowiednim laboratorium, choć jego geniusz objawił się już, gdy miał lat 20. Zapewne gdyby był żył dłużej, byłby się wcześniej czy później doczekał należytych warunków pracy, lecz w wieku lat 47 jeszcze ich był pozbawiony. Czyż można pojąć żal, jaki ogarnia człowieka, który namiętnie i bezinteresownie pracując nad wielkim dziełem, widzi, iż realizacja jego marzeń wciąż się opóźnia skutkiem braku odpowiednich warunków do pracy? I czy możemy bez głębokiego bólu myśleć o tym najgorszym z wszystkich marnotrawstwie, o niepowetowanym trwonieniu najcenniejszych dóbr narodu, geniuszu, sił i zapału jego najlepszych dzieci? Ze wszystkich rozporządzeń ministerstwa jedno tylko sprawiło im prawdziwą radość. To mianowicie, iż Piotr mieć będzie obecnie 3 współpracowników: adiunkta, asystenta i laboranta. Adiunktem będzie Maria. Dotychczas jej obecność w laboratorium była jedynie tylko tolerowana. Wszystkie swoje badania prowadziła Maria dotychczas bezpłatnie i nawet, rzec by można, bezprawnie. Dopiero od 1 listopada roku 1904 otrzymuje ona stanowisko płatne, 2400 franków rocznie, i stałe, które jej daje oficjalny wstęp do laboratorium męża. Żegnaj, Szopo. Państwo Curie przenoszą resztę swoich przyrządów na ulicę Cuvier. Ale tamte stare, wilgotne, na wpół rozwalone ściany tak im są drogie, tyle się w nich zamknęło ich najcięższego wysiłku i najpiękniejszego szczęścia, że nieraz przychodzą je odwiedzić, popatrzeć na nie. Przyzwyczajają się jednak do nowego życia. Piotr przygotowuje swe wykłady w Sorbonie. Maria jeździ po dawnemu do Sèvres. Spotykają się w swym kiepsko urządzonym nowym królestwie, gdzie pracuje André de Bierne, Albert Laborde i amerykański profesor Duane oraz kilku młodszych badaczy i uczniów. Pochylają się nad swymi delikatnymi przyrządami, toną w obliczeniach, w pomiarach. Pracujemy z żoną nad precyzyjnym dozowaniem radu za pomocą wydzielanej przezeń emanacji, pisze Piotr Curie 14 kwietnia roku 1906. Wydawałoby się, że to nic. Tymczasem już kilka miesięcy, jak wzięliśmy się do tego, a dopiero teraz zaczynamy mieć prawidłowe wyniki. Pracujemy z żoną. Te słowa, skreślone przez Piotra na 5 dni przed śmiercią, zamykają w sobie całą najgłębszą i najcenniejszą treść związku tych ludzi. Związku, który się nigdy nie rozluźnił ani na chwilę. Przeciwnie, każdy dzień i każdy postęp wspólnego ich dzieła, każde zwycięstwo i każda porażka jeszcze go zacieśniają, jeszcze bardziej zbliżają do siebie tych dwoje. Spełnił wszystko i więcej niż wszystko, o czym mogłam marzyć w chwili naszego związku, pisała później Maria. Stale rósł mój podziw dla jego wyjątkowych wartości, tak rzadkich i wzniosłych, iż czasem wydawał mi się prawie jedynym na świecie człowiekiem, zupełnie pozbawionym próżności i małostek, jakie odkrywa się w sobie i w drugich, sądząc je pobłażliwie, lecz jednocześnie pragnąc doskonalszego ideału. Przed cudną, słoneczną pogodą rozjaśniły się w roku 1908 święta wielkanocne. Piotr i Maria postanowili zrobić sobie parę dni wakacji w spokojnym domku w Saint-Rémy-le-Chevreuse pod Paryżem. Przypominają sobie swój tryb życia na wsi. Chodzą z córkami po mleko do sąsiedniej fermy. Piotr śmieje się na widok chwiejącej się na nóżkach Ewy, która skończyła właśnie 14 miesięcy i upiera się dreptać sama, niezręcznie, ale wytrwale trzymając się linii wyschłych kolein. W niedzielę wśród dźwięku okolicznych dzwonów robią na rowerach spacer do lasu Port Royal. Przywożą stamtąd gałęzie rozkwitłej tarniny i duży bukiet jaskrów. Nazajutrz Piotr jest zanadto zmęczony, by znowu gdzieś jechać. Kładzie się leniwie na łące. Patrzy, jak blade słoneczne promienie rozpraszają powoli mgłę poranną, która mlecznym oparem skrywała widok doliny. Ewa coś sobie mruczy i piszczy, wałkując się na pledzie. Irena zaś, zbrojna w podartą zieloną siatkę, goni motyle i wita każdą zdobycz radosnymi okrzykami. Zgrzała się, więc zdejmuje sweterek. A Piotr i Maria, leżąc obok siebie, cieszą się wdziękiem córeczki, śmiesznie ubranej w dziewczęcą koszulkę i w krótkie spodenki, jak chłopczyk. Tego ranka, a może nie wiem, poprzedniego, Piotr, ukołysany ciszą i urokiem wiosny, patrząc na córki, jak bawią się w trawie, i na żonę leżącą u jego boku nieruchomo, lekko dotknąwszy jej policzka i jasnych włosów, powiedział: dobrze mi było żyć z tobą. Po południu na zmianę, niosąc Ewę na ręku, błądzą powoli po lesie. Szukają stawu pełnego lilii wodnych, który takim się podobał ongiś w czasie długich wędrówek pierwszych dni ich małżeństwa. Ale staw wysechł, nenufarów nie ma. Zostało tylko błotniste wgłębienie otoczone jaskrawo-żółtym, kolącym wieńcem świeżo rozkwitłego janowca. W pobliżu przy drodze zbierają pierwsze fiołki i barwinki. Wieczorem, po krótkim posiłku, Piotr wraca do Paryża. Pozostawił żonę i dzieci jeszcze na jeden dzień w Saint-Rémy, a z sobą jako jedynego towarzysza zabrał tylko bukiet jaskrów, który postawi w szklance na swoim biurku. Jeszcze kilka godzin słońca i wsi, po czym w środę po południu Maria odwiezie Irenę i Ewę do domu, przebierze się i pójdzie się spotkać z mężem w laboratorium. Wchodząc, widzi go stojącego jak zwykle przy oknie wielkiej sali. Sprawdza jakiś aparat i czeka na nią. Kładzie płaszcz, kapelusz, bierze ją pod rękę. Idą do restauracji Foyota, gdzie ma się odbyć tradycyjny obiad członków Towarzystwa Fizycznego. Z kolegami, których ceni i podziwia, z Henri Poincaré, który siedzi obok niego przy stole, rozmawia Piotr o zagadnieniach specjalnie go interesujących w tej chwili. O dozowaniu emanacji radowej, o seansach spirytystycznych, na których ostatnio był obecny, o kształceniu dziewcząt. Ma na tę sprawę poglądy bardzo wyraźne i oryginalne. Twierdzi, że należałoby zmienić dotychczasowe systemy i zdecydowanie je skierować ku naukom przyrodniczym. Pogoda się zmieniła. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze w przeddzień lato zdawało się być tak bliskie. Jest zimno, ostry wiatr dmucha, deszcz bije o szyby. Ulice są mokre, błotniste, oślizgłe. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to 54. fragment naszej codziennej powieści. Już teraz zapraszamy. Za 4,5 minuty w samo południe serwis informacyjny Trójki.